starter. Odmów się zejść na parter. Na razie żyjesz fartem, nie bez tego żartem. Każdy mocy pasz ofiarą żywołowych męski. Nasz etap życia staje się po prostu grzeski. Jak dorasta twój żywot staje się po prostu ciężki. Teraz jest osią rzeźwa jak sama. Tu aktualna synteza flora i fauna. Zakrapiana taki gównem jak palenie brauna. To rosnąca prawda indywidualna. Systematyczna historia uliczna. Specyficzna utworona w naszych oczach. Specjalistyczna umiejętność odpowiednia. Nie jest poradyczna przed światem zewnętrznym. Obrona spontaniczna. Parado! Wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część. Własna sentencja uniesiona pięć. Sprzeczna z nimi poprzednia treść. Parado! Wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część. Własna sentencja uniesiona pięć. Sprzeczna z nimi poprzednia treść. Parado! Silna wola, pełna kontrola. Najdrobniejszych warunkach co do mojego mora. Pogora, proste, że to rzeczywisty zysk. Lisiące jak pioruna, bo jest ten egzemplarz. Spada w ręce kompakt dysk. Czy boisz jak stoisz na własnym podium? Obserwujesz nagłe zmiany na własnym terytorium. Procesy technologiczne, laboratorium. Analityka, wokół rozwalany opary chemika. Źle oddziałująca na te stany psychika. Czyszczajesz ten temat, to realistyka. Która nas dotyka, będąca przejawem agnostyka. Źle się syn oddycha, opary punktów dycha. Ultrawiorąt ozon, błękitnego barwnika. Ten parado zamyka, pierdolona statystyka. Kurwa, słyszysz? Nadchodzi ten komunikat. To jedyny egzemplarz, to jedyny unikat, słyszysz? Parado, wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część. Własna sentencja uniesiona pięć. Sprzeczna z nimi poprzednia treść. Parado, wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część. Własna sentencja uniesiona pięć. Sprzeczna z nimi poprzednia treść. Parado, wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część. Własna sentencja uniesiona pięć. Sprzeczna z nimi poprzednia treść. Parado, wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Wracasz do startu, to bezpowrotny rejs, stres. Obserwacja kamery, instalacja VHS. Kurwa się, poobserwuję cię jebany pies. Czy ty wiesz, do czego dążysz? Gdzie się pogrążysz? Z otępienia motyw racjonalnego wyjaśnienia roku 2001, oczekiwanego paradoksu nadprzyrodzonego. To jest aprobata, ujemna strona czego? Zmiana klimatu umiarkowanego. Także dodać do tego całych tych naszych zwrot związany z początkiem życia, genetyczny kod obsypany bogactwem, stromy stok. Maglec śmieci, nieodwracany szok. Amok, ciągły pis i hałas 120 decybeli. Indywidualizm totalizm, wandalizm. Zażywasz w tym kąpieli. Żyłbym się świat makabry jak Machiavelli. Drastyczny świat, świat tej pikanterii. Podaj przykłady swe, podaj przykłady swe. Wbija się do paradoksu tej noweli. Parado, wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część. Własna sentencja uniesiona pięć. Sprzeczna z nimi poprzednia treść. Parado, wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część. Własna sentencja uniesiona pięć. Sprzeczna z nimi poprzednia treść. Parado, wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część. Własna sentencja uniesiona pięć. Sprzeczna z nimi poprzednia treść. Parado, wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część. Własna sentencja uniesiona pięć. Sprzeczna z nimi poprzednia treść. Parado, wszystko wokół zmienia się. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Nowa perspektywa i pierwsza część.